เรื่องกำไรหรือขาดทุนงบดุลปี38ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ซึ่ง1ปีชีวิตนี้ขาดทุนหรือกำไรถ้าคิดไปไม่มั่นใจยังหวาดหวั่นทั้งอดีตก็เห็นแต่ความชั่วตนเองกระทำให้พ่อแม่มีความทุกข์ด้วยการกระทำการพูดการคิดทำให้ผัวให้เมียเดือดร้อนทำให้สังคมบ้านเมืองเดือดร้อนไม่ได้สร้างคุณงามความดีเพียงพอที่จะทำให้ตนอุ่นใจตนเองก็รู้ตนเองอย่างนั้นขาดทุนไหมนอกอกนอกใจสามีภรรยาหรือไม่โกงบ้านโกงเมืองหรือไม่ถ้าสมมติว่าเราเป็นข้าราชการเราคอรับชั้นไหมเอารัดเอาเปรียบประเทศชาติสังคมไหมงบประมาณแผ่นดินที่เรามีอำนาจบริหารเบิกจ่ายกินเข้าไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าเราเป็นยมพบาลสมควรไหมจะให้ข้าราชการคนนี้กินของบ้านของเมืองไป 20% 30% ฟรีๆยาเถื่อแรงงานของเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมที่เสียภาษีไปทำไมเราจะต้องกินของเขาฟรีฟรีเงินเดือนเราก็มีอยู่อุ่นใจไหมและลึกไปถึงเอาเงินไปซื้อเมียน้อยเมียหลวงเอาเงินไปบำเรอกามคุณในทางไม่ชอบไม่ต้องรอจากตายแล้วบางทีลูกเต้าที่เจริญเติบโตมาจากกองเงินกองทองของพ่อแม่ที่คดโกงมาลูกเต้าของท่านจะชั่วกว่าท่านอีก10เท่าเพราะมันได้เงินพ่อแม่หามาให้ฟรีๆไม่ได้ลงทุนอะไรท่านอย่าได้ประมาทเพราะนั้นปีใหม่ปีนี้คิดดูอีกทีว่าขาดทุนหรือกำไรเอาล่ะทีนี้พูดถึงเรื่องปีใหม่ปีเก่าก็ขอย้อนคืนมาสู่เวลานี้จะว่าไปแล้วเป็นสิ่งที่มีค่าซื้อคืนมาไม่ได้เหมือนสิ่งอื่นต่อสัญญาแห่งชีวิตไม่ได้เหมือนคอนแทคเตอร์เหมือนผู้รับเหมาเขานะมันต่อไม่ได้ผู้ใดจะบอกว่าขอทำบุญต่ออายุต่ออะไรนะมันคงจะต่อรองกันไม่ได้เพียงแต่ให้อุ่นใจเท่านั้นเองแหละดูพระพุทธเจ้าของเราเถิดท่านทำไมไม่ต่ออายุให้ท่านก็ได้เพียงแค่80ปีกาโรคัสติสัพพูตตานิสหเตเนวะอัตนาคำพูดนี้คำกล่าวนี้น่าคิดมากท่านบอกว่าการเวลาย่อมกลืนกินซึ่งสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเองไปเรื่อยๆเป็นคำพูดที่เป็นภาพโพธิ์ความจริงมันไม่ได้กลืนนี่กินอะไรหรอกมาแต่มันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปอย่างนั้นคิดบัญชีมันกลืนกินเราก็กลืนกินมันบริโภคมันให้เป็นปีใหม่ของท่านจะมีพรอันประเสริฐอยู่ตลอดกาลชื่อว่าพรนั้นเราอวยให้กันได้แต่เราโอนให้กันไม่ได้ได้แต่พูดได้แต่ส่งความปรารถนาดีแฮปปี้นิวเยียร์ทูยูไปได้แต่เสร็จแล้วสิ่งที่จะได้มาในสิ่งที่เราปรารถนาก็จะต้องมาทำเอาเองพระพุทธเจ้าของเราว่าพรคือสิ่งที่ประเสริฐคือสิ่งที่จะพึงได้มาโดยชอบธรรมสิทธิที่จะให้กันพิเศษโดยชอบธรรมด้วยเหตุผลสิ่งนั้นจะไม่พึงได้มาด้วยการอ้อนวอนด้วยการเอื้ออำนวยอวยโอนให้แก่กันนี่ท่านพูดอย่างนี้แต่สิ่งเหล่านั้นจะได้มาด้วยการกระทำเหตุของมันอย่างเช่นเราได้ยินพระท่านสวดบ่อยๆทุกวันนั่นแหละถ้าใครไปวัดอายุวันโนสุขังพรังจตุรพิธพรชัย4ประการอายุวันนะสุขภระเพิ่มมาโภคะเข้าไปอีกที่นี่พรที่กล่าวมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะอวยโอนให้กันได้ดอกเพียงแต่เปล่งวาจาอันส่งความปรารถนาดีให้แก่กันมันดีกว่าด่ากันเท่านั้นเองพวกเราก็พอใจเลื่อนลอยไปกับสิ่งเหล่านี้นอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนมือไปได้เงินล้านก็พูดไปเถอะถ้าอวยให้กันได้โอนให้กันได้ประเทศไทยเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ไม่มีใครลิขิตชีวิตเอาเทวดาฟ้าดินอินพรหมยมยักษ์มาชักให้ผีสางนางไม้มาเสกสรรหาไม่ได้แท้ที่จริงก็คือกรรมของเราลงโทษท่านจะดีชั่วแล้วแต่ท่านกระทำเองให้คิดดูให้ดีพวกเราไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าพรคืออะไรภาษาไทยเรามันฟั่นเฟือพรก็แปลว่าสิ่งที่อวยให้กันได้โอนให้กันได้ไปขอพรวันหนึ่งอาตมาเดินลงมาจากภูเขาสูงเหนื่อยมากเลยเดินลงมาจากที่ภูเพกให้มีคนสองคนหนุ่มสาวเขาเดินสวนขึ้นไปเขาก็นั่งประนมมือปีใหม่หลวงพ่อครับคนหนึ่งก็คงจะมองบอกว่าท่านยังไม่แก่เรียกหลวงพี่สิว่าเนี่ยขอพรให้ผมหน่อยครับว่าเนี่ยอาตมาก็บอกว่าพรคือความสงบทำกายให้สงบวาจาให้สงบใจให้สงบจะพบพรนี่เขาพูดออกมานี่กลิ่นฟุ้งแล้วนะกลิ่นเหล้าฟุ้งยังไงยังไงก็ไม่ได้พรแน่ถ้าจะพูดไปกว่านั้นก็ไม่ได้ก็เลยรีบเดินลงมาคงเกี่ยวพูดกันไม่รู้เรื่องพวกอสูรที่ก็เหมือนกันเนี่ยพรในภาษาพระพุทธเจ้าหมายถึงสิทธิพิเศษอันจะพึงมอบให้กันได้โดยชอบธรรมพ่อแม่พอใจลูกคนนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามโอวาทและเคยเกริ่นเอาไว้ว่าลูกทำดีสอบให้ได้นะได้เกรดนั้นทีนั้นพ่อจะซื้ออะไรให้ก็ว่าไปแม่จะให้อะไรก็ว่าไปแต่เมื่อเขาทำได้ดังนั้นก็มอบให้เขาจริงๆนั่นแหละคือพรเขาได้นั้นไม่ใช่ได้เพียงแต่พูดเฉยๆเขาได้จากการกระทำเขาจริงๆนั่นแหละคือพรทีนี้พรอีกคำหนึ่งก็แปลว่าวรมาจากวรแปลว่าประเสริฐก็คือสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดมนุษย์โดยทั่วไปก็ปรารถนาอายุวรรณะสุขะพละโภคะอาธิปไตยซึ่งเหล่านี้จักได้มาด้วยการกระทำอายุก็เหมือนกันพูดไปพูดมาแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าอายุเนี่ยเราก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำถ้าจะถามว่าอายุคืออะไรไม่แน่นักว่าจะตอบว่าอย่างไรตรงตามเป้าหมายความหมายของคำว่าอายุอายุเป็นภาษาบาลีนี่พวกเรามันกลับหน้ากลับหลังบางคนแก่เท่างงงงงเงินเรากับเรียกว่าผู้อาวุโสถ้าไปพูดอย่างนี้ในสมัยโบราณในชมพูทวีปสมัยพุทธกาลเขาก็หัวเราะเลยพูดไม่รู้เรื่องคนแก่จวนจะตายแล้วยังมาเรียกว่าอาวุโสเข้าไปอีกอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุมีอายุนั่นก็หมายความว่าอายุเขายังมากเขายังไม่ใกล้ตายคือคนหนุ่มนั่นเองแต่ถ้าคนแก่เท่าอย่างนั้นเขาเรียกว่าพันเตมาจากคำว่าพัดทันเตผู้ร่วงการผ่านวัยมามากบางทีก็ใช้คำว่าผู้เจริญไอ้เจริญเป็นภาษาคาเมนแปลว่ามากอยู่ดีๆนั่นเองคนหนุ่มเขาใช้คำว่าอาวุโสแต่พวกเราอาวุโสก็คือคนอายุที่เหลือน้อยเขาทุกทีใกล้จะตายแล้วเพราะนั้นคำว่าอายุเนี่ยมันก็ฟั่นเฟือเข้าไปแล้วอายุเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่ดีดีชีวิตนี่มันอยู่ได้ก็คือยังมีอายุอยู่นะอายุคืออะไรอายุแปลว่าพลังหล่อเลี้ยงชีวิตผู้ใดมีอายุมากก็คือชีวิตยังมีพลังมากนั่นเองคนหนุ่มๆสาวๆเขาก็มีพลังเขามากเพราะฉะนั้นอายุก็คือพลังหล่อเลี้ยงชีวิตจำไว้ให้ดีวันนะแปลว่าความสดชื่นทางกายวาจาแจ่มใสเบิกบานผิวพรรณผ่องใสจิตใจเบิกบานสุขะก็คือความไม่ทุกข์ระทมขมขื่นบีบคั้นจิตใจมีความสุขสงบสบายเยือกเย็นนี่คือความสุขพละก็คือมีพลังกำลังทางจิตมีสติมีปัญญาเป็นกำลังให้จิตจนมีกำลังชนะมารเสนามารก้าวล่วงสิ่งที่ครอบงำจิตใจมีอิสระวิมุตติหลุดพ้นจนไม่มีกำลังอะไรจะมาครอบงำมาเป็นนายแก่จิตแก่ใจได้กำลังชนิดนี้ต่างหากโภคะความร่ำรวยร่ำรวยอะไรร่ำรวยจนไม่หวยหาจะเอาเข้ามามีแต่ให้ออกไปอย่างนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าพรคือสิ่งที่ประเสริฐแล้วเราก็ปรารถนาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาโดยการอ้อนวอน ม่ใช่จะได้มาด้วยการเอื้ออำนวยอวยโอนแต่สิ่งเหล่านี้จะได้มาด้วยการกระทำฟังให้ดีเราจะจัดการกับชีวิตของเราอย่างไรอายุวรรณะสุขภาระโภคะพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าอายุซึ่งเราพูดกันแล้วว่าคือพลังหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ฉันทะความพอใจวิริยะความภาคเพียรกระทำในสิ่งที่ตนเองพอใจจนลืมสิ่งอื่นหมดจนลืมเป็นลืมตายจิตตะมีจิตใจฝักใฝ่ทุ่มเทลงไปแต่เรื่องเดียวจนไม่กังวลในอดีตในอนาคตเรื่องได้เรื่องเสียสรรเสริญนินทาแต่พอใจที่จะฝักใฝ่ในเรื่องเดียวนะวิมังสาไตรตรองครุ่นคิดพิจารณาไม่ว่าจะนอนจะยืนจะเดินจะนั่งในเรื่องที่ตนเองได้กระทำที่เกิดความพอใจมานั้นรวมแล้วท่านเรียกว่าอิทธิบาทอายุจะยืนยาวอยู่ได้คือสิ่งเหล่านี้แหละเป็นตัวพลังหล่อเลี้ยงชีวิตสังเกตดูบางคนเขาไม่มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตคือไม่มีอายุนั่นเองไม่มีอายุก็คือตายตายนะไม่มีอายุคือไม่มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตไม่มีใครฆ่าก็จะไปผูกคอตายกินยาตายดูเข้าไปดีๆสิคนที่ผูกคอตายคนที่โดดตึกตายคนที่ยิงหัวตนเองตายยิงตัวตายประท้วงที่หุ้นตกนั่นเขาหมดอายุจริงๆหมดอายุคือหมดพลังหล่อเลี้ยงชีวิตเพราะความพอใจเขาอยู่ที่หุ้นเขาต้องการให้หุ้นขึ้นมากๆหลายๆจุดเขาจะได้ร่ำรวยเขาหวังอยู่ในนั้นที่นี่หุ้นของเขาเนี่ยมันไม่ขึ้นมันตกลงตกลงเขาผิดหวังเมื่อผิดหวังเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่มีฉันทะคือพอใจไม่มีความพอใจหนักหนาข้าวไม่พอใจในประเทศไทยไม่พอใจคณะรัฐบาลไม่พอใจสังคมไม่พอใจสภาพนี้ไม่พอใจที่ตนเองต้องมาเสียเงินเสียทองกับหุ้นตกในที่สุดมันก็หมดฉันทะหมดตัวที่เป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตหมดอายุปืนยิงหัวตนเองตายมันจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าดูก่อนอานนท์อิทธิบาททั้งสี่อันบุคคลเจริญให้มากกระทำให้มากวัตถุกตาภาวิกตาญาณิกตานั่นว่าอย่างนี้ปริจิตตาอย่างเงี้ยเจริญให้มากทำมันเป็นที่ตั้งทำให้มันเป็นเหมือนดังยานสำหรับขี่ไปตั้งลงแห่งใจเป็นที่ขับขี่ไปแห่งจิตแห่งใจอย่างนี้อบรมไว้ด้วยดีในจิตในใจพออย่างเงี้ยแม้จะปรารถนาอายุเป็นกับหรือมากเกินกว่ากับก็สามารถจะอยู่ได้เนี่ยพูดบ่อยๆคำว่ากับนั่นก็แปลว่าการที่กำหนดอายุกับปังก็แปลว่าการที่กำหนดแห่งชีวิตของเราในสมัยนี้ในสมัยพุทธันดรนี้พระพุทธเจ้าองค์นี้ไมหังภิกขเวเอตระหิอัปปกังอายุประมาณนังโยจิรังวัสสตังพิจโยอัปปกังท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้อายุของเราน้อยไม่เหมือนพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆในยุคของเราท่านจึงบอกว่าอัปปกังอายุประมาณนังอายุของเรามีประมาณน้อยนั่นแหละคืออายุกับโยจิรังอัปปกังวัฏสะสตังพิจัยโจผู้ใดจะมีอายุยืนยาวอยู่ได้นานแค่ไหนก็ยังเก่งเกินกว่าร้อยนิดหน่อยเท่านั้นที่นี่ถ้าต้องการให้อายุยืนก็สร้างความพอใจในสิ่งที่ดีที่งามฟังให้ดีความพอใจในสิ่งที่ดีที่งามพอใจที่ไม่แผดเผาพอใจในกุศลธรรมคุณงามความดีพอใจในการเจริญสมาธิภาวนาแม้จะนอนไข้อยู่กายป่วยไข้ไปใจก็ไม่ป่วยไข้ด้วยใจก็เพียรเพ่งภาวนาดูเวทนาดูจิตดูสภาวะที่มันเกิดมันดับในจิตในกายแม้ตนเองจะตายก็จะจ้องดูด้วยวิมังสาด้วยความภาคเพียรด้วยความพอใจว่าเราจะตายเวลาไหนขณะใดดูตนเองเพลินไปจนเหมือนดูคนอื่นกำลังจะตายอยู่ในโรงพยาบาลเหมือนดูตะเกียงกำลังจะหมดจิตอย่างนี้มันไม่ป่วยมันไม่ไข้ตายป่วยไปใจก็ไม่เป็นไข้จะดีไม่ดีจะหายไม่หายจะตายจะอยู่ไม่สำคัญแต่ฉันจะดูฉันมีฉันท่าจะดูสิ่งเหล่านี้มีลักษณะเช่นนี้บางคนป่วยออดๆแอดๆไม่ตายใจเขาไม่ป่วยไข้ด้วยเขามีฉันทะไม่มีอะไรแผดเผาแต่ถ้ามีฉันทะในกามกามฉันทะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอันนี้เผา ความพอใจในสิ่งเหล่านี้จะต้องหาเงินหาทองหาอุปกรณ์ต่างๆมาซื้อเมื่อหาไม่ได้มันก็แผดเผามันก็ผิดหวังเกิดเป็นความไม่พอใจก็ตายถ้าพอใจในกามมากๆตายไวแต่ถ้าพอใจในธรรมกุศลธรรมฉันทะพอใจในความดีที่ไม่ต้องซื้อด้วยเงินด้วยทองพอใจในสมาธิภาวนาพอใจในการรักษาศีลพอใจในการคิดดีพูดดีทำดีพอใจในการพิจารณาสืบค้นถึงต้นเข้าสืบสาวถึงเหตุผลแยกแยะวิเคราะห์วิจัยชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรจะเป็นอย่างไรและควรจะให้มันเป็นอย่างไรจะทำวิธีใดที่พิจารณาหรือมันไม่เผาผลาญมันก็เกิดความที่เรียกว่าญาณิกตาเป็นดังญาณเป็นดังญาณพอใจแล้วเป็นดังญาณขี่ไปจะคิดจะพูดจะทำอะไรเป็นยังมันก็เป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตทุ่มเทระดมความพอใจในคุณนำทำในสิ่งที่ดีดีงามจนลืมเจ็บลืมป่วยลืมไข้ลืมทุกข์ลืมยากอย่างนี้ถ้าเรียกว่าอายุมันเป็นพลังหล่อเลี้ยงอายุนานตายวันนะมีศีลควบคุมรับผิดชอบการประพฤติด้วยกายวาจาไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นไม่กินเนื้อแครงใจไม่เหน่าหน่อยเปียกแฉะพิจารณาถึงโทษของตนเองไม่มีแต่คุณงามความดีก่อนยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานใจสบายใจจะตายลงวันนี้ก็สบายใจจะไปพบยมพบาลอย่างสบายๆนี่ก็เลยเป็นวันนะทำให้ผิวพรรณผ่องใสจิตใจเบิกบานสุขะมีฌานเพียรเพ่งภาวนาจนกลายเป็นความเคยชินเป็นเครื่องเสพติดเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่แห่งจิตแห่งใจคนอื่นเขาไปติดเหล้าติดบุหรี่ติดกัญชาเขาจึงจะมีความสุขไปซื้อเราไม่ต้องซื้อสักบาทนั่งปั๊บหลับตาเพ่งลงไปสบายผ่อนคลายเยือกเย็นเก่งเข้าจนเป็นเจโตวสีมีอำนาจในจิตปึ๊กเข้าไปสู่เอกาธิภาโวภาวะอันเดียวภาวะอันเอกระงับการปรุงการแต่งระงับการต่อเนื่องระหว่างอายตนะภายนอกภายในระงับการทำงานของอายตนะมีแต่ความเป็นอันเดียวอันเอกอยู่ในนั้นยังมีเป็นความสุขกับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจหาตรงไหนก็ได้นั่งลงตรงไหนก็ได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่ได้ซื้อไม่ได้หานี่ความสุขชนิดนี้ใครจะมาอวยให้ใครจะมาโอนให้จะไปอ้อนวอนเอาที่ไหนเงินแสนล้านไปซื้อเอาได้ไหมความสงบใจสุขใจภาระมีสติทุกเมื่อในกายมีสติทุกเมื่อในความรู้สึกมีสติทุกเมื่อรู้จิตรู้ใจอ่านจิตอ่านใจมีสติทุกเมื่อในสภาวะที่มันเกิดขึ้นในกายในเวทนาในจิตเรียกว่าสติปัฏฐานจนไม่มีช่องให้กำลังกิเลสตัณหามาโผล่มาเกาะมาฉาบมาไร่มาถาอนุปริโตสัพพัญจะโหตัญหคเจวิมุตโตไม่ฉาบไล่ไม่ฉาบทาทำตัณหาให้สิ้นไปได้เป็นนายเนื้อจิตเป็นกันเองกับชีวิตและความตายเป็นสหายกับความพัดผ่าไม่อยากอยู่ไม่อยากตายรอวันเวลามันผ่านไปหมดไปสิ้นไปไม่มีกำลังใดของมารของเสนามารมาครอบงำได้นี่เรียกว่าพละโภคะก็คือความร่ำรวยแห่งจิตคือเมตตาอัปปมัญญามีความรู้สึกแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณเบื้องต่ำเบื้องสูงเบื้องล่างเบื้องกลางคว้างเผื่อนรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายในอบายบนสวรรค์เลวๆเหล่าๆจะได้มีเวรมีภัยจิตใจมีแต่จะให้ใครจะมาฆ่าเราแล่เนื้อออกเป็นชิ้นๆไม่ต่อสู้ขัดขืนสบายแผ่ไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าโภคะความร่ำรวยเพราะว่าเมตตานี่ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนไม่มีใครเขาขายให้มีอยู่ในใจถ้าแผ่ออกเป็นทีนี้มันกลายเป็นของดีด้วยบางทีสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้แต่จิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาพูดจาฟ้าไซโอภาเขามอบสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เมตตาจากจิตใจหลั่งไหลออกไปซื้อได้และเมตตาไม่หมดเหมือนเงินมันทองให้ไปเท่าไรก็ไม่หมดยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมตตาปานีปมัญญาที่มีแต่เพื่อนรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายเป็นสหายกับทุกชีวิตตั้งแต่ไส้เดือนตัวเดียวที่เห็นหน้ามันไปจนถึงเทวดามนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้จะหลับจะตื่นจะยืนจะเดินจะนอนเป็นสุขร่ำรวยอยู่ตลอดกาลรวมแล้วพรที่เราปรารถนาอายุวรรณะสุขภาละ โอคะอาธิปไตยทั้งหมดนี้จะได้มาด้วยคุณธรรมดังกล่าวแล้วทีนี้ปีใหม่ที่เขาสมมุติกันเราก็ลงไปตามสมมุตินี่มีไหมล่ะอายุมีความพอใจในคุณงามความดีไหมมีความภาคเพียรพยายามในสิ่งที่ดีที่งามไหมมีไหมวันนะมีศีลควบคุมรับผิดชอบต่อการประพฤติปฏิบัติดีไหมจนไม่เดือดร้อนอาทรใจใดๆในที่รับที่แจ้งไม่กินแน่งแข็งใจต่อตนเองหรือยังมีไหมสุขะทำจิตใจให้สงบระงับในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อปรารถนาเวลาใดสู่วิหารธรรมอันนั้นได้ไหมถ้าได้ก็ท่านมีความสุขตลอดไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องมีใครอวยโอนให้ที่นี่มีไหมละโภคะวันนะภาระมีหรือยังโภคะมีหรือยังสติปัฏฐานสี่มีในจิตในใจตลอดการทุกเมื่อไหมจนเป็นนายเนื้อจิตเป็นกันเองกับชีวิตและความตายเป็นสหายกับความพัดผ่ามีหรือยังโภคะเมตตาปราณีไม่มีประมาณจนไม่ได้ไม่ต้องเอาเข้ามามีแต่จะให้ออกไปทุกลมหายใจกลายเป็นคนรวยไม่มีวันหมดวันสิ้นมีหรือยังถ้ามีอย่างนี้สาธุอนุโมทนาพรอันประเสริฐเกิดขึ้นด้วยมือสองข้างด้วยมันตะมองของท่านด้วยจิตใจของท่านที่กระทำถ้าหากไม่มีเอามาคิดบัญชีงบดุลว่าขาดทุนหรือได้กำไรจะเอาอย่างไรพวกเราสิ้นปีก็คอยแต่เงินเดือนจะขึ้นไหมถ้าเป็นข้าราชการได้สองขั้นหรือไม่ทำไมไม่คิดว่าหนึ่งปีผ่านไปงานของเราก้าวหน้าหรือไม่เราทำอะไรให้เกิดมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อารยธรรมแก่สังคมสังคมมีความสุขสงบสดชื่นด้วยผลงานของเรามันก้าวหน้ารับผิดชอบสูงขึ้นขยายงานออกไปได้กว้างขวางเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมสังคมได้รับผลงานของเรามีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าในสังคมอย่างนี้ไม่คิดกันจะคิดก็จะได้สองขั้นไหมจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นไหมงานมันไม่เพิ่มมันไม่ดีก็ช่างหัวมันก็ได้สองขั้นได้เงินเดือนถ้าอย่างนี้ทุกคนก็พากันคิดอย่างนี้แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นมันไม่ได้พรดอกมันไม่ได้อะไรเลยมันได้แต่เสนียดจังไรทีนี้เราก็มองดูว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรามีกำไรพระพุทธเจ้าท่านเรียกชื่อมันเพราะท่านบอกว่าอริยวัตถิธรรมทำอันทำให้เป็นกำไรที่สูงสุดแก่ชีวิตประเสริฐของชีวิตมันแปลแบบอัตโนมัติไปหน่อย อริยะนี่แปลว่าประเสริฐสูงสุดหรือว่าแปลว่าไกลห่างจากสิ่งที่เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นข้าศึกวัตถินั่นแปลว่าเพิ่มพูนเจริญขึ้นก็แปลว่ากำไรอริยวัตถิก็แปลว่ากำไรอันสูงสุดของชีวิตมีธรรมอยู่5ประการ1ศรัทธาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วให้พ้นไร้แน่นอนเราจะต้องได้รับเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสติปัญญาของท่านเชื่อหรือยังถ้ายังไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีมันจะทำมันจะไม่รับผิดจะรับแต่ชอบตรงนี้แน่นอนประตูที่ท่านจะทำความชั่วมีมากกว่าโอกาสที่จะทำความดีเพราะท่านไม่รับผิดท่านจะรับแต่ชอบชอบใจท่านจะทำจะผิดคนอื่นเดือดร้อนช่างหัวมัน eat and drink be merry tomorrow we may die กินก็ไปสนุกสนานก็ไปพรุ่งนี้ฉันอาจจะตายถ้าอย่างนี้ท่านขาดทุนชีวิตท่านจะตกต่ำท่านไม่รับผิดชอบแม้แต่วันหน้าท่านจะรับชอบแต่วันนี้แต่ถ้าเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีกรรมใดๆที่ทำทั้งดีทั้งชั่วให้พ้นอย่างนี้มันรับผิดชอบตั้งแต่วันนี้ถึงโลกหน้ารับผิดชอบย้อนหลังถึงกรรมเก่าในอดีตที่เราเป็นเช่นนี้เพราะอาจจะมีกรรมเก่าที่เราทำชั่วร้ายทำให้เราทำความดีวันนี้ยังไม่ได้ผลมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่สิ่งที่ไม่ได้ดังใจดังปรารถนาแต่ความดีเราไม่ย่อย่อนเราจะทำต่อไปเอาความดีละลายความชั่วถ้าอย่างนี้มันก็รับผิดชอบถ้าคิดว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีมันก็จะเกิดความศรัทธาในการกระทำของตนเองการงานที่ตนทำการงานของชีวิตนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้กว่างานของคนอื่นว่าที่ฉันทำไปเนี่ยมันผิดหรือมันถูกมันจะไปตกนรกหรือจะไปขึ้นสวรรค์มันนำไปเพื่อความสุขหรือความทุกข์เราจะรู้เราเอง เมื่อผู้ที่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีเขาจะรับผิดชอบเขาจะหันมาจัดการกับตนเองสิ่งใดจะก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์เขาไม่ทำเขาปรารถนาดีเขาจะทำแต่สิ่งที่ดีที่งามชื่อว่าได้กำไรไปเรื่อยๆรับผิดชอบต่อชีวิตตั้งแต่ชาตินี้ถึงชาติหน้าตายมับวันเนี้ยมั่นใจจะไปพบยมพบาลอย่างแจ่มใสเบิกบานไม่ต้องกลัวว่าจะตกนรกเพราะเห็นแต่กรรมดีถ้าคิดแล้วยังกินแหนงแข็งใจก็ขาดทนแก้ไขมันเร็วๆโยจะวัสตังชีเวทุสีโลอัสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยสิรวันตัสสัชชายิโนมีชีวิตเป็นอยู่มาร้อยปีแต่ไม่มีสิ้นมีธรรมประจำจิตประจำใจกระทำแต่บาปกรรมหยาบช้าขาดความเพียรเพ่งพิจารณาเอกาหังชีวิตังเสยโยสิรวันตัสสัชชายิโนวันเดียวแห่งชีวิตที่มีอยู่แต่ประกอบด้วยสิ้นด้วยธรรมพิจารณาละเอียดด้วยสติด้วยปัญญาในการกระทำการพูดการคิดประเสริฐกว่าร้อยปีเพราะฉะนั้นยังไม่สายถ้าจะมาคิดบัญชีถ้าขาดทุนก็ไม่สายจะเริ่มทำกำไรศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเชื่อในคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าตถาคตโพธิสัทธาอันนี้เป็นกำไรศีลมีการประพฤติปฏิบัติอย่างดีงามไม่กินเน้นแข็งใจต่อตัวเองมั่นใจมั่นใจในพฤติกรรมมั่นใจในกรรมมั่นใจในการงานของตนเองมีศีลควบคุมอย่างนี้ชื่อว่าได้กำไรไม่มีเวรไม่มีภัยในที่ในโลกนี้หรอกนะแต่ถ้าเห็นว่ามันไม่ไหวพฤติกรรมของเราที่ผ่านมามันแย่จริงๆปีที่แล้วตั้งใจใหม่ไม่มีใครเป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องย่อมผิดบังทุกบังตราบใดยังไม่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแห่งพระนิพพานชีวิตปุถุชนกัลยาณปุถุชนมีขึ้นมีลงขึ้นสวรรค์ตกนรกมีดีมีชั่วแต่เมื่อใดเข้าถึงกระแสแห่งธรรมคือมีศรัทธามั่นคงมีศีลมั่นคงมีจาคะมั่นคงมีปัญญามั่นคงเมื่อนั้นเป็นโสดาบันบุคคลหมดโอกาสจะต้องตกนรกเป็นเปรตหมดโอกาสที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดโอกาสที่จะเป็นอสุรกายมีแต่การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอย่างช้าไม่เกิน7ภพ7ชาตินะเตภวังอัตมมาที่ยันติไม่เกิดมาเกินครั้งที่8ได้เพียง7ครั้งก็จะ